Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben, Benan Kapucu. Botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarımdan bana her zaman ulaşabilir. Yorumlarınızı ve anlattığım konuya dair katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Bazen burada anlattığım hikayeleri görsellerle, küçük özetlerle destekliyorum sosyal medya hesaplarım üzerinden. O yüzden takipte olursanız çok çok sevinirim. Eski program kayıtlarına da Spotify'dan Açık Radyo Podcast'leri üzerinden ulaşabildiğinizi de tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler, bugün size kakao ağacını anlatacağım. Tropik bölgelerde yetişen bodur bir ağaç. Theobroma kakao. Ve her çikolata aşığı gibi ben de ona ve tabii onun lezzetini keşfeden eski halklara derin bir şükran borçluyum. Son yıllara kadar kakao ağacını ilk yetiştirenlerin Aztekler olduğunu sanıyorduk ama öyle değilmiş. Orta Amerika değil, Güney Amerika kökenli. Son araştırmalar kakaonun ilk kullanımının 5000 yıl önce Ekvador'da yaşamış çok daha eski toplumlara dayandığını ortaya koyuyor. 3 yıl önce Communications Biology'da yayınlanan bir makaleye göre taş ve seramiklerde bulunan kimi kalıntılar kakaonun büyük olasılıkla 3600 yıl önce bugün Ekvador sınırları içinde olan Mayo Chinchipe bölgesinde bir içecek olarak tüketildiğini ve buradan ticaret yoluyla Orta Amerika'ya da yayıldığını kanıtlıyor. Kakaodan çikolataya uzanan o maceralı yolculuğa geçmeden önce bitkinin botanik özelliklerine bakalım. Kakao, bilimsel adıyla Theobroma kakao, epigümecigiller familyasına ait bir bitki türü. Ekvatorun 20 derece kuzey ya da 20 derece güneyinden ötede doğal olarak yetişmeyen çok nazlı bir ağaç. Doğal alanı Güney Amerika, Batı Afrika ve Batı Hint adaları. Tropikal bir ağaç, gölge, yüksek sıcak ve neme ihtiyaç duyuyor. Ve yağmur ormanlarının altında çok daha iyi serpilebiliyor. İdeal koşullarda dikilmişse 3. veya 4. yılında meyve vermeye başlıyor ve boyu 8 metreye kadar uzayabiliyor. Modern plantasyonlarda gölge için o çiftçiye de ek fayda sağlayan muz veya kauçuk bilimsel adıyla Hevea brasiliensis ağaçların altına dikiliyor. Meyveleri doğrudan ağacın gövdesi ve dallarından çıkıyor. Koliflori çiçeklenme deniyor buna. Şaşırtıcı derecede küçük ve narin görünümlü pembe çiçekler bunlar. Erken dönem bitki ressamlarının bilmediği bir detay olduğunu anlıyoruz. Çünkü tanıdık meyve ağaçlarında olduğu gibi dallardan sarkan baklılar gibi yanlış çizilmiş örneklere rastlıyoruz bolca. Doğal tozlaşma ancak tatarcık sineği sayesinde oluyor. Kakao ağacının çiçekleri tozlaştırıldıktan sonra bakla denen büyük kapsüller gelişmeye başlıyor. Çiçeklerin yalnızca küçük bir bölümü meyve veriyor. İyi ürün veren bir ağaçtan iyi bir yılda 30 kadar bakla elde ediliyormuş. Bu sarı veya kırmızı renkte kabartılı kabuğu olan meyveler 25 santimetreye kadar büyüyor. İçindeki 30 ila 40 tohum veya çekirdeğin etrafı tatlı böyle beyaz bir hamurla dolmaya başlıyor. Çekirdekleri çevreleyen o etli kısım tatlı ama çiğ çekirdekleri son derece acıdır kakaonun. Fermente edilip kurutulduktan sonra kavruluyor, kabukları soyuluyor. Ondan sonra da kakao macunu üretiliyor. Evet, Mayaların da çok iyi bildiği bir üretim yöntemiydi bu. Bitkinin Maya dilindeki adı kakao ya da kakawa iken ses benzeşimiyle neredeyse tüm dillerde ortak ad olan kakao'ya dönüşmüş. Mayalar bu ağacın tanrılara ait olduğuna ve gövdesinde yetişen tohumların da tanrılardan insanlara gelen armağan olduğunu inanmışlar. Carolus Linnaeus da öyle düşünmüş olmalı ki ona tanrıların yemeği anlamına gelen Theobroma adını vererek sınıflandırmış. Şekerin bilinmediği fetih öncesi Latin Amerika'da kakao ezilerek acı su elde ediliyormuş. Çikolata adı acı su anlamına gelen Aztek kelimesi Cocolatl'dan geliyor. Mayalardan kalan tarih öncesi bir el yazmasında toprakta doldurulmuş bir çukurda yetişen kakao ve tohumları resmedilmiş. Kakao çekirdeklerinden yapılan acı ve mayalı içeceği ancak kralların ve asilzadelerin tüketebileceği lüks bir içecektir yani o zaman. Halkın, işte kadınların ve çocukların tadına bakmalarına bile izin verilmezmiş. Kutsal ayinlerde de kullanıyor. Çölenlerden sonra servis edilip kapak kupalardan içiliyordu. Çekirdekler çok değerliydi. O yüzden para birimi olarak da kullanılmış. Önemli kişilerin mezarlarına da bırakılırmış. Mayaların çöküşünün ardından Toltekler ve Meksika'dan gelen Aztekler de aynı kutsiyeti atfeder kakao ağacına ve o acı içeceğe. Aztek inanışına göre Aztek kralı ve hava tanrısı Quetzalcoatl misyonu insanlarına Eden bahçelerinden kakao ağacının tohumlarını getirmek ve ölümlülere bu tohumu ekmeyi öğretmekte. Ama kral politik ayaklanmalar nedeniyle küçük bir salla ülkeyi terk etmek zorunda kalır ve halkına geri dönüp krallığını yeniden kuracağı sözünü verir. Bu sürgün efsanesi Aztek mitolojisine de girer. Kahinler 1519 yılında beyaz yüzlü bir kralın halkını kurtarmak için geri döneceğini söylemiştir. Azteklerin sonunu getiren de bu bekleyiş, bu inanış olur biliyorsunuz. Acımasız İspanyol kaşif Hernán Cortés 1519 yılında bu topraklara ayak bastığında Aztek kralı Montezuma onun sürgüne gitmiş Toltek kralının reenkarnesi olduğuna inanmış. Başkent Tenochtitlan'ın kapılarını sonuna kadar açmıştı. Hatasını fark ettiğinde çok geçtir artık. Cortés önce kralı esir alır. 2-3 yıl içinde büyük bir kıyımla bu görkemli krallığı yok eder. 1502 ve 1520 yılları arasında Tenochtitlan'ın yani bugün modern Mexico City'nin olduğu kentin hükümdarı olan Montezuma Cacahuatl olarak adlandırılan köpüklü koyu içeceğin birçok aromalı versiyonunu da içtiği biliniyor. Biraz da bağımlısı olduğu bir içeceği vanilya, acı biber, baharatlar, bal, otlar veya çiçekler de katarmış. Cortés'ten önce kakao çekirdekleriyle ilk karşılaşan kaşif Christoph Kolomb olmuştu aslında. 1502'deki 4. ve son yolculuğunda Yucatan Yarımadası'na bir Maya kanosu ele geçirmiş. Taşıdığı yükü incelerken daha önce görmediği giysiler ve gıda maddelerinin yanı sıra kakao çekirdekleri de bulmuştu. Yeni İspanya'da para için kullanılan bademler diye tarif eder bulduklarını. Aslında altının peşinde olan Kolomb çekirdeklerle pek ilgilenmez. Hernán Cortés'in hayali de Aztek altını Eldorado'yu bulmaktı denize açılırken ama o Kolomb'un aksine kakao ağacındaki cevherin de farkına varır. Çekirdeklerinin tırnak içinde paraların ağaçlarda yetiştirilebileceğine idrak eder. Orta Amerika'ya ayak bastıktan sonraki 5 yılını Karayipler'de kakao ağaçları dikip bu sıvı altının ticari potansiyelini keşfetmekte geçirmiş. Kakao ağacı yetiştirmek ucuz ve oldukça karlı bir iştir. O yüzden kolay yoldan zenginleşme hayali tüm İspanyol kolonicileri cezbeder. Çok geçmeden İspanyollar Meksika, Ekvador, Venezuela, Peru, Jamaika ve bugün Haiti ve Dominik Cumhuriyeti olan İspanyola'da plantasyonlar kurmaya başlarlar. İspanyol koloniciler kakao ağacı yetiştirmenin sırrını uzun süre saklamaya çalışmışlar. İyi bir sebepleri vardı çünkü. Kakaoyu gemilerle Avrupa'ya göndermeden önce çekirdekleri Latin Amerika'da işlemekten büyük karlar elde ediyorlardı. Fakat bu sırrı sonsuza kadar saklayamazlar elbette. Almanlar kakao ağacını sömürgeleri olan Java ve Sumatra'ya yüz binlerce Afrikalı köle çalıştırarak Filipinlere, Yeni Gine'ye, Samoa ve Endonezya'ya götürüp büyük paralar kazanırlar. Fransızlar Portekizlilerle birlikte Martinik ve Brezilya'ya yerleşir. Trinidad'ı da İngilizler alır. 19. yüzyılda İngilizler Sri Lanka'ya da yerleşmişti. Kakao ekimi böylece Güneydoğu Asya'ya da yayılır. Plantasyonlarda orijinal Mezoamerika varitesi Criollo yetiştiriliyordu. Kaliteli ürün veren bu ağaç ne yazık ki hastalıklara karşı çok dirençsizdir. Trinidad plantasyonlarının neredeyse kökünden kurutan bir küf mantarından sonra Criollo yerine daha sağlam bir variyete olan Forastero ekilmeye başlamış. Bugün dünya kakao üretiminin neredeyse %80'i Brezilya'da kendine yetişen bu yabanıl türden elde ediliyor. Dolgun Forastero ile daha yoğun aromalı Criollo'yu birleştiren melezler de üretiliyor. Trinidad'da bir fırtınanın oradaki tüm Criollo ağaçlarını yok ettiği varsayıldıktan sonra ortaya çıkan doğal bir melez. Ağaç kendi tohumlarını dağıtamıyor ancak bunu yapmak için insanların veya başka bir aracının müdahalesine ihtiyacı var. Evet, bir müzik arası verelim şimdi sevgili dinleyiciler. Kakao ve elbette çikolata nasıl yayılmış dünyaya, onun hikayesine devam edeceğiz. Leonard Cohen söylüyor. Everybody knows. 4-5 dakika sonra yine buluşalım. Merhabalar tekrar. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Tanrıların Armağanı, kakao ağacını konuşuyoruz. 1500'lerden 1800'lere uzanan kakao ağacının bu emperyal genişleme çağı, yalnızca kakaonun tüm dünyaya dağılmasına değil, yerli halkların sahip olduğu bilginin de yayılmasına yol açar. Amerika kıtasının yerli halkları ve sömürgeci güçler arasındaki bilgi akışını anlatan en iyi örneklerden biri, Meksika Ot Kitabı olarak bilinen Badianus el yazması. Bu el yazmasında Nahuatl dilinde adlandırılmış bitki koleksiyonunun özenle yapılmış sulu boya çizimleriyle birlikte Latince yazılmış tedavi yöntemleri de kayıtlı. 1550'lerde Tlatelolco'daki Colegio Santa Cruz Fransisken Okulu'ndan iki Nahua yerlisi, yerli bir asilzade ve doktor olan Martin de la Cruz ve Latince öğretmeni Juan Badiano'nun elinden çıkmış bu kitap. Şimdi Meksiko City'de Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü'nde korunuyor. Orijinalinden üretilmiş pek çok versiyonu da var. Bu kitaptan görsel paylaşmaya çalışacağım sizinle Twitter adresim üzerinden. Çikolata Avrupa'ya yine İspanyollar sayesinde yayılır tabii. Çikolatanın gizemi önce İspanyol kolonicilerin aklını çelmişti. Cizvit misyoner ve doğa bilimci José de Acosta şöyle yazmış. Bu ülkeye yerleşen İspanyol kadın ve erkekler çikolataya hızlı alıştılar. Söylenene göre soğuk, sıcak pek çok çeşitini yapıp içine kırmızı biber dahi attılar. Çikolatanın ayıltıcı ve kuvvet verici özellikleri olduğunu öğrenen Hernán Cortés, İspanya Kralı 1. Carlos'a kakao çekirdeğinden de bahseder. Şöyle yazmış. Bu kutsal içecek direnç sağlıyor ve yorgunlukla savaşıyor. Bu kıymetli içeceğin bir bardağı insanın hiçbir şey yemeden tüm gün boyunca yürümesine yetiyor diyerek yeni dünyanın bu sağlıklı besinin büyük potansiyeli konusunda onu ikna eder. Kakao 1500'lerin ortasında Avrupa'ya geldiğinde sindirimi kolaylaştırıp mideyi yatıştıran şifalı bir içecek olarak tüketilmeye başlar. Yüzyılın sonuna doğru şekerle tatlandırıldıktan sonra da giderek popülerleşir. Ancak o kadar pahalıdır ki yalnızca soylular, elitler tüketebiliyordu. İspanya'dan sonra yavaş yavaş Avrupa'nın diğer bölgelerine de yayılır. İtalya'ya, Fransa'ya, Almanya'ya. Çikolatanın Fransa'ya nasıl ulaştığına dair farklı teoriler var. En popüler olanlarından birisi 1615 yılında Fransız ve İspanyol hanedanlar arasındaki evliliklerle ilgili. Daha sonra 1660 yılında Maria Teresa Fransa Kralı 14. Louis ile evlendiğinde memleketi İspanya'dan yanında hediye olarak çikolata da getirmiştir iddiaya göre. Ancak bunun için sağlam bir kanıt yok. Bir başka teoriye göre de çikolata Fransa'ya ilaç olarak girmişti. Fransız tarihçi Bonaventure Dargon'un notlarında Lyon Kardinali'nin hırçınlıklarını yatıştırmak, öfkesini ve sertliğini yumuşatmak için çikolata içtiğini ve bu sırrı çikolatayı Fransa'ya getiren bazı İspanyol kişilerden almış olabileceğine dair kesin kanıtlar olduğu söyleniyor. Çikolatanın Britanya'ya ulaşması ise diğer iki uyarıcının, yani Asya'dan gelen çayın ve Afrika'dan gelen kahvenin ülkeye gelmesiyle neredeyse aynı zamana rastlıyor. İngiliz sosyetesinin ilgisini öncelikle nispeten daha ucuz olan kahve çekmiştir ama çok geçmeden çikolataya da yönelirler. 1657 yılında The Public Advisor'da ilk çikolata evinin açılışından bahsedilmiş. İki yıl sonra da Londra'da bir gazetede Bishopsgate Caddesi'ndeki Queen's Head pasajında bir Fransız tarafından satılan mükemmel bir Batı Hindistan içeceğine dikkat çekiliyordu. Dönemin ünlü İngiliz günlük yazarı Samuel Pepys de ateşli bir çikolata ya da chocolate hayranı ve çikolata evlerinin müdavimiydi. Yazdığı günlüklerin bir bölümü de kralın taç giyme töreni sabahında akşamdan kalma halinden şöyle bahsetmiş. Sabah kalktığımda gece içtiğim ve bin kere pişman olduğum içki yüzünden başım çatlayacak gibi ağrıyordu. Bay Creed ile birlikte sabah bir şeyler içmeye gittik ve Bay Creed midemi rahatlatması için bana çikolata verdi diye yazar. 17. yüzyılda çikolatanın faydalı maddeler içerdiğini keşfeden botanikçiler ve hekimler bu besinin yararlı olduğunu vurgularlar. Örneğin İtalyan hekim Stefano Biancardi de övgülerini belirtir. Şöyle yazar. Çikolata sadece hoş bir tat değil, aynı zamanda ağza gerçekten güzel koku veren bir madde. Tüm ifrazat bezlerini ve salgıları muazzam salgı tutuyor. Böylece onu içenlerin nefesi mükemmel kokuyor diye yazar. Her yerde kakao üretimi yapılırken 18. yüzyılda hala Azteklerin eski üretim yöntemleriyle üretilen çikolata sanayi devrimiyle birlikte bir endüstri haline gelmeye başlar. 1828'de Hollandalı Coenraad van Houten kakao tozu yaratan ve aynı zamanda katı çikolatanın yaratılmasını kolaylaştıran bir süreç icat etmişti. Kakao ağacının tohumları ya hemen ya da bir süre sonra mayalandırılıp kurutuluyor. Böylece tohumun acı lezzeti kayboluyor ve hoş bir koku ortaya çıkıyordu. Sonra bu taneler kavrularak un haline getirilip yağa alınıyordu. Çıkarılan kakao yağı bu yeni işleme yöntemiyle elde edilen tortaya ekleniyor ve bugün çikolata dediğimiz ağızda eriyen katı madde böylece imal ediliyordu. 20 yıl sonra çikolata barları piyasaya sürülmüştü bile. 1842 yılında Cadbury kardeşler kakao yağı ve öğütülmüş çekirdekten yapılan toz ve katı çikolatayı satmaya başlar. Ancak ithalat vergilerinin kaldırıldığı 19. yüzyılın ortalarına kadar lüks bir ürün olmaya devam etti. Her zaman lezzetli ve çekici bulunan bitter çikolata ve saf kakaonun artık sağlık yararları olduğu da biliniyor bugün. Kakao kanser ve kardiyovasküler hastalıkları engelleyen antioksidan etkilere sahip fenoller ve flavonoidler içeriyor. Kakao da ayrıca zihinsel uyanıklığı artıran, iyileştirici olan ama bağımlılık yapıcı etkisi olan teobromin ve kafein alkolitler olduğunu da biliyoruz. Bugün çikolata dünyanın her yerinde sevilerek tüketiliyor. Bu yüzden her yıl 4 milyon ton üzerinde kakao çekirdeği üretiliyormuş. Hatta talebin yakında arzı geçeceği de tahmin ediliyor. Tropikal Amerika'ya özgü olmasına rağmen bugün kakaonun çoğu Batı Afrika'da yetiştiriliyor. En iyi üreticiler arasında fil dişi sahili ve Gana da var. Tropik bölgelerde yaklaşık 5-6 milyon küçük çiftçi için gerçekten son derece önemli ticari değeri olan bir ürün. Ancak çok sevilen çikolata mahsulünün geleceğine yönelik potansiyel bir tehdit de var. Teobroma kakao sınırlı genetik değişkenliğe sahip. O yüzden zararlılara ve hastalıklara karşı pek dirençli bir bitki değil. Plantasyonlarda kakao ağaçlarını birçok hastalıktan korumak için yoğun bir çaba sürdürülüyor. Yani Amerika'da, Afrika'da, Güneydoğu Asya'da kimi mantarlar, işte soğuk bakla çürümesi, cadı süpürgesi gibi hastalıklar var bu ağaçları tehdit eden. Kakaonun yetiştirildiği bölgelerin yoksulluğu ve geçim kaynakları için ona bağımlı olan binlerce insan olduğunu düşünürsek gerçekten riskler son derece yüksek. Ancak birçok bilim insanı kakao ağacını kurtarmak için çözümler bulmaya çalışıyor. 2010 yılında çok değerli antik Maya çeşidi Criolla'nın DNA şifresi çözülmüş. Bu bitkinin hastalığa karşı korunmasından sorumlu genleri bulup daha dayanıklı ağaçların yetiştirilebilmesi için çalışan bu araştırmacıların da elini güçlendirecek elbette. Kakaonun yabani akrabalarını doğal ortamlarında korumak da çikolatanın geleceğini korumamızı sağlayacak çok değerli genler de sunabilir bize. İşte yağmur ormanlarının korunmasını desteklemek için size çok iyi bir neden daha. Evet sevgili dinleyiciler, Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz da bu hafta buraya kadar. Programı kapatırken Botanitopya adlı Twitter ve Instagram hesaplarımı da tekrar hatırlatmak isterim. Takipte olursanız çok çok sevinirim. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi de iletiyorum buradan. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.